Kings. Festiwal Cztery Strony Folku. Oglądaj na żywo w sobotę i w niedzielę od 20 w TVP2. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 lipca, jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie nad wnioskiem opozycji o odwołanie ministra obrony. Premier na Ukrainie złożył hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Prezes NBP nie przewiduje recesji. W drugiej części roku gospodarka ma przyspieszyć. W Sejmie zakończyła się dyskusja nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Tomasz Siemoniak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że wniosek ma związek ze sprawą rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu ubiegłego roku pod Bydgoszczą. To jest wotum nieufności inne niż wszystkie dotychczasowe. Dotyczy sprawy nadzwyczajnej i bezprecedensowej. Przez terytorium Rzeczypospolitej przeleciała i spadła koło Bydgoszczy rosyjska rakieta. Praktycznie jej nie szukano, a po jej przypadkowym odkryciu doszło do ciągu zdarzeń kompromitujących dla ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Sprawy nie wyjaśniono. Nic nie wiadomo o wyciągnięciu wniosków także personalnych. Minister Mariusz Błaszczak odpowiadał, że ani w grudniu, ani później nie został poinformowany o tym zdarzeniu. Posłom opozycji zarzucił, że wpisują się w rosyjską propagandę. Ilu z was robi to świadomie z premedytacją? Ilu z was jest zaślepionych walką o władzę? Mam bowiem wrażenie, że dla wielu z was wojna i konieczność przygotowania się do obrony kraju to nadal abstrakcja. Jest takie określenie, zbrodnicza głupota. Nie idźcie tą drogą. Sejm wyraża wotum nieufności większością głosów ustawowej liczby posłów. Premier Mateusz Morawiecki w imieniu Rzeczpospolitej złożył hołd wszystkim Polakom pomordowanym na Wołyniu w latach 1943-45. Szef rządu był w Późnikach na Ukrainie, nieistniejącej wsi, której mieszkańcy zostali zamordowani przez bojowników UPA i Ukraińców. Sama wieś została potem spalona. Mateusz Morawiecki podkreślał, że zbrodnia wołyńska to ogromna tragedia, ludobójstwo, piekło setek tysięcy Polaków. Lata 1943-1945 to szczególnie tragiczne lata, dramatyczne lata, lata ludobójstwa, o których musimy pamiętać. One są częścią świadomości, częścią polskiej tożsamości. Głęboko wryły się w polską pamięć i na zawsze tam pozostaną. Wzywam was, nasi przodkowie, nasze siostry, nasi bracia, stańcie do apelu. Wzywam was, byście byli świadkami i opiekunami dobrej przyszłości naszych narodów. Premier zaapelował o odnalezienie i godne pochowanie wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. Prezydenci Polski i Litwy odwiedzili w Kłajpedzie żołnierzy jednostek specjalnych, którzy biorą udział w ćwiczeniach. Nasz kraj wysłał przed szczytem NATO w Wilnie oddziały, które mają wspierać litewskie siły zbrojne w wykonywaniu zadań w czasie, gdy w stolicy Litwy będą debatować sojusznicy z Paktu Północnoatlantyckiego. Polskie i litewskie oddziały specjalne zaprezentowały techniki przejmowania z rąk terrorystów obiektów o strategicznym znaczeniu. Prezydent Andrzej Duda po pokazie mówił, że nasi specjalsi są tu po to, żeby wspierać litewskich kolegów. Mamy tutaj swoją tradycję współdziałania z żołnierzami litewskimi w ramach NATO, choćby kiedy realizowaliśmy jako PKW Orlik nasze misje w ramach Air Policing. Dzisiaj obecność tutaj nie tylko naszych sił powietrznych, także i naszych żołnierzy z oddziałów specjalnych, z Formozy, a także z Gromu. Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nausėda zapowiedział kolejne polsko-litewskie ćwiczenia. W najbliższym czasie będzie jeszcze więcej wspólnych ćwiczeń skoncentrowanych na realnych planach obrony i cieszę się, że prezydent Polski popiera tę inicjatywę. Szkolenie, które obserwowali prezydenci, to ćwiczenie o kryptonimie Strong and Unit 2020. Z Kłajpedy Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński uważa, że od drugiej połowy roku polska gospodarka powinna przyspieszyć. Dodał, że sytuacja na naszym rynku pracy jest dobra. A jeśli chodzi o gospodarkę, to przewidujemy scenariusz miękkiego lądowania tak zwanego. Czyli, że PKB, tempo wzrostu PKB spadnie blisko zera, ale nie będziemy mieli recesji. I broń Boże wzrostu bezrobocia, chociaż pewne napięcia na rynku pracy się mogą pojawić. To byłby najlepszy i taki przewidujemy model wyjścia polskiej gospodarki z wysokiej inflacji. W niektórych krajach będzie to bardziej bolesne, będzie głęboka recesja. Prezes Glapiński powtórzył, że pod koniec roku roczna dynamika inflacji powinna spaść w okolice 7-8%. W tym roku, zdaniem szefa NBP, można się spodziewać pierwszej obniżki stóp procentowych. Od jutra znacznie skróci się przejazd od Szczecina w kierunku Trójmiasta. W samo południe drogowcy oddadzą do użytku obwodnicę Sianowa. To informacja dobra nie tylko dla kierowców, ale także dla samych mieszkańców tej miejscowości, mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Przejazd przez to miasto krajową 6 dość problematyczny, ponieważ droga prowadzi przez samo centrum miasta. Zabudowa jest gęsta, jest tam dość wąsko, jest szereg skrzyżowań, przejść dla pieszych. Na wjeździe od strony Koszalina są dość ostre łuki, także ten przejazd powodował często powstawanie zatorów, w szczególności w okresie wzmożonego ruchu. Obwodnica Sianowa będzie ponad 5-kilometrową drogą szybkiego ruchu. Jej końcowe połączenie z obwodnicą Koszalina nastąpi w połowie przyszłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. I znów wielkoszlemowy Wimbledon na początek. Magda Linet po wczorajszym maratonie z Barbarą Strycową gra właśnie mecz trzeciej rundy ze zdecydowanie wyżej notowaną od Czeszki Szwajcarką Belindą Bencic i przegrywa 3-4 w pierwszym secie. Podaje Bencic, ma zatem przewagę przełamania. Wcześniej Hubert Hurkacz w nieco ponad 2 godziny uwinął się w 3 setach 7-6 i 2-4 z Włochem Lorenzo Musettim i zameldował się z przytupem w rundzie numer 4. Po meczu tak skomentował wydarzenia na korcie numer 12. Myślę, że to był bardzo solidny mecz z mojej strony. Musetti tak naprawdę miał też problem przy moim drugim serwisie i cóż, też nie było łatwo grać przeciwko niemu. Ma na pewno niesamowite ręce i zagrał dużo świetnych passing shotów, także cieszę się, że też grałem dobre voleje, wybrałem na nim presję. Także dziękuję wszystkim za super wsparcie i kibicujcie dalej. Na pewno będziemy, tym bardziej, że w kolejnej rundzie zanosi się na pojedynek Hurkacza z tenisistą wszechczasów. Zagra z lepszym z meczu Serba Nowaka Dziokowicza ze Szwajcarem Stanem Wawrinką. To spotkanie zaplanowano jako ostatnie na korcie centralnym tego wieczora po meczu Igi Świątek z Chorwatką Petrą Martić. Z kolei ta rywalizacja rozpocznie się po zakończeniu trwającej między Szkotem Andy Murrayem i Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. To wszystko rozpoczęło się wczoraj i jest finalizowane obecnie. Na tę chwilę mamy remis po 2 setach. 3 z nich kończyły się tiebreakami, co jasno wskazuje na dramat i zaciętość tego spotkania. W 5 4-3 w gemach prowadzi Tsitsipas, też tak jak Bencic, z przewagą jednego przełamania. Sportowa impreza numer 2 na świecie to w tej chwili kolarski Tour de France. Dziś było płasko, więc popisywali się sprinterzy. Wśród nich nie ma w tym roku mocnych na Jaspera Philipsena. Właśnie wygrał po raz trzeci, wyprzedzająco włos legendę sprintu 38-letniego już Marka Cavendisha, znanego jako strzała z wyspy Man. Brytyjczyk w wielkiej pętli wygrywał 34 etapy, czapki z głów. Trzeci finiszował dziś Eritrej Binyam Gimai Hailu. Po 7 etapach w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu ubiegłoroczny zwycięzca Duńczyk Jonas Vingegaard przed dwukrotnym triumfatorem z lat wcześniejszych Słoweńcem Tadejem Pogaczarem. Trzeci jest Australijczyk Jay Hindley, na 30 pozycji Rafał Majka, na 44 Michał Kwiatkowski. Jeszcze siatkówka i kolejne ważne zwycięstwo naszej męskiej reprezentacji w ostatnim turnieju fazy grupowej Ligi Narodów. Ekipa Nicoli Gerbicia 3-1 pokonała Brazylię. Jutro gramy z Kanadą, w niedzielę z Japonią, a potem w drugiej połowie miesiąca turniej finałowy w Gdańsku. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. Sobota słoneczna i upalna. 32 stopnie pokażą termometry na zachodzie. W centrum 29, na Suwalszczyźnie 23. Chłodniej będzie nad morzem od 19 do 22 stopni. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Taki kabaret Otto znamy i lubimy. To już lato, wakacje, zasmażka, a do tego 10 nowych przebojowych piosenek. Słoneczny album To już lato z udziałem Chopin University Big Band. Niech te piosenki sprawią Państwu radość. Kabaret Otto. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez?

Świat Jabłoni od nowa, pierwsza z trzech propozycji 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Przypomnę, że jesteśmy w Międzyzdrojach, a Międzyzdroje to nie tylko gwiazdy, choć przecież trwa festiwal, ale również urlopowicze, plażowicze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię i skąd przyjechałaś? Ja jestem Ola i przyjechałam z Wrocławia. Z Wrocławia przyjechałaś. Rozumiem, że urlopujesz, czy przyjechałaś polować na gwiazdy? Urlopuję z rodzicami z żagania. Z rodzicami z żagania. Słuchaj, nawet nie wiesz, jak mamy wiele wspólnego, ale to ci opowiem poza anteną. Natomiast rozumiem, że ten urlop to taki początek, środek czy końca pobytu? Środek. Środek. Zadowolona? Tak, super, jest pięknie. Piękna pogoda, ciepłe morze. Czego jest... chcieć więcej, tak? No, nie wiem. Słuchaj, a powiedz, ale wpadłaś gdzieś na jakąś gwiazdę tutaj? Jeszcze, no tylko na pana jak na razie. No dobrze, niech tak będzie. Może być i tak. Słuchaj, pewnie chciałaś kogoś serdecznie pozdrowić, bo tutaj już słyszałem poza anteną, że cała lista rodzinna się ułożyła. Kogo chcemy pozdrowić? Tak, chciałam serdecznie pozdrowić tatę Jerzego, dużo zdrówka, samych słonecznych dni, mamę, ciocię Krysię, którą tutaj odwiedzamy i całą rodzinę. Super. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywała do końca waszego pobytu tutaj. Fajnie. Udanego dnia. Dziękuję. Wzajemnie. Wracamy do 66. notowania Listy Przebojów Trójki. Aha, no przypominam, że jesteśmy tu przy promenadzie, przy scenie. Gdyby państwo byli, to zapraszamy serdecznie. Fotobudka na przykład czeka i można z niej korzystać. 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Zaczynamy od miejsca 30. Brodka, Jezioro Szczęścia. Uciekam przed nimi,

przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Podejście, damy sobie czas, postawimy na przestrzeń zła. Ostatnie zdanie, nic więcej, nie żałuję, choć wyszło nie najlepiej. Potem nagle susza, nie mam nas, nie wiem jak. Ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać, nie wiem jak. Powiedziałem mu słowo za dużo. No przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem mu słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Powiedziałem mu słowo za dużo. Na przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem mu słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Mateusz Gędek powiedział słowo za dużo, ale to chyba nie było jedno słowo za dużo, bo dali państwo mu 28 miejsce i to jest nowość 66 wydania Listy Przebojów Trójki. Teraz mam nadzieję, że padnie parę słów więcej, bo mamy kolejnych gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak masz na imię i z kim przyszedł? Serafin Maciej. A twój tata ma na imię? Tomek. Tata Tomek, no i fajnie. Powiedz, skąd przyjechaliście? Z Lubina. No i dobra, i teraz jesteś tutaj na wakacjach z tatą, tak? Aha. Jakieś gwiazdy widziałeś? Pana Stefana. Pana Stefana, aktora, tak? Tak. Czy nie do końca? Widziałem. Że aktor, tak? Tak, tak. Dobra, okej. Okay. Kogo pozdrawiamy? Mamę. A gdzie jest mama? W domu, w Lubinie. Okej, okay, czyli taki męski wyjazd, tak? Męski wyjazd? Męski. Dwóch facetów pojechało sobie na wakacje. No dobrze, chyba damy mikrofon jeszcze na chwilę tacie, co? Damy tacie mikrofon? Dobra, przekaż tacie mikrofon. Ale mama to słyszała? Nie wiem, no czy właśnie, mama, czy mama słyszała? To się okaże. Dobry wieczór. Dobry państwu. Wieczór. Dobry wieczór, panie Tomku. Pozdrawiamy wszystkich ze słonecznych Międzyzdroi. Bardzo miło tutaj i zapraszamy. Pogoda dopisuje, absolutnie warto tu przyjeżdżać. I jutro Pierwszy raz? Nie, my tutaj już przyjeżdżamy od wielu lat. A, no właśnie, czyli jakby stali bywalcy. Tak. Jutro jeszcze Festiwal Gwiazd zapraszamy. Aha, super. Pozdrowienia poszły. Bardzo wam dziękuję za to, że mieliście chwilkę, żeby tutaj do nas wpaść. No dobrze, no to my wracamy do kolejnej piosenki z notowania. Na 27. miejscu jest Lenny Kravitz. How long have you been blind? Trouble in the city. Nawet sobie państwo nie zdają sprawy, jak ta piosenka potrafi bujać. How Long Have You Been Blind? To jest Lenny Kravitz na miejscu 27 w 66 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Przypominam, jesteśmy w Międzyzdrojach, a tutaj trwa festiwal gwiazd. Na 26 miejscu jest Rammstein i utwór Adieu, jedno miejsce niżej niż przed tygodniem. Słuchają Państwo 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Jesteśmy w Międzyzdrojach, gdzie dużo się dzieje, bo trwa Festiwal Gwiazd. Jeżeli chodzi o 66. wydanie, to wychodzi na to, że Rammstein zamienili się miejscami z Bartasem Szymoniakiem. Rammstein przed tygodniem na 25., tym razem na tym miejscu piosenka Ulotne. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się? Zawsze najlepiej wiesz, głos empatii zaginął gdzieś. Wciąż skupiony na sobie, nie dostrzegasz już prawie nic. Myślisz, że masz już wszystko. Tak naprawdę wciąż nie masz jeszcze nic. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać, co zabrał nam. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, którzy tak mączyli się. Dzisiaj nie mogą zasnąć. Taką obrali drogę niecierpliwą i tak pokrętną, niepewną. Zobacz, jak łatwo stracić wszystko, co da nam czas. Zobacz, jak trudno jest odzyskać. Bartas Szymoniak, Ulotny na 25. miejscu 66. wydania Listy Przebojów Trójki. Zanim kolejna piosenka, to jeszcze gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Nazywam się Alicja. Alicja, to ja już Państwu szybko powiem. Przyjechała z Warszawy, a w Międzyzdrojach łączy przyjemne z pożytecznym, tak? Dokładnie tak. No to pracaj. Możesz zdradzić, czym się zajmujesz? Jestem różanką, sprzedaję róże. Aha, no i jak? Biznes? Nie jest mój biznes, jestem pracownikiem. No dobrze, radzę sobie, jest okej, nadaję się do tego, powiem tak. Tak, skuteczna jesteś. Dokładnie, znam swoje sposoby. Okej, dobrze, nawet nie będę podpytywał, jakie to są sposoby. Słuchaj, szybciutko, kogo pozdrawiamy? Na pewno chciałabym pozdrowić wszystkie moje koleżanki, różanki oraz całe miasto Chełm. A dużo was jest w takich Międzyzdrojach? Łącznie 8. Okej. Tak. Oraz całe miasto Chełm, z którego pochodzę. No dobrze, pozdrowienia poszły. Bardzo ci dziękuję. Rozumiem, że wracasz do pracy, bo tu koło nas stoi piękny bukiet czerwonych róż. Więc gdyby państwo chcieli tutaj wspomóc, to proszę bardzo, proszę działać. Dziękuję ślicznie. Wracamy do notowania. Na miejscu 24. Sanach, Dawid Podsiadło, Ostatnia nadzieja. Nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak.

Michael Patrick Carey, OKO, to jest nowość 66. wydania listy przebojów Trójki. To jest piosenka, która Państwa głosami znalazła się na miejscu 23, a to przed tygodniem była propozycja. A skoro propozycja, no to Państwo głosują na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Tutaj widzę, że dwie wesołe dziewczęta właśnie podchodzą. Proszę, siadajcie sobie. Proszę mikrofon. Dzień dobry. Dobry wieczór, dzień dobry. Widziałem, że prosto z plaży, tak? Jeszcze nie, dopiero no ruszamy na plażę. A dopiero w tę stronę. Tak, dopiero przyjechałyśmy i ruszamy na plażę. No dobrze, a jak macie na imię i skąd przyjechałyście? Elżbieta? Magda. Z? Gorzowa. Z Gorzowa, a to niedaleko tutaj, nie? W sumie. No prawie, ale 3 godziny jakoś naprawdę zleciało. Dziewczyny, widziałem, że z fotobudki korzystałyście, tak? Oczywiście. Warto? Warto. Serdecznie polecamy wszystkim kuracjuszom. Kuracjuszom? Bardzo. A tam jeszcze nasza koleżanka Justynka. Jeszcze jest koleżanka Justynka, ale rozumiem, że kończyła sesję fotograficzną, tak? Tak, trochę się krępuje, nie jest medialna. Nie, w przeciwieństwie do was, dziewczyny, na pewno kogoś chcecie pozdrowić. Tak. Adrianka pozdrawiamy. Tak, i rodziców, Adrianka, córkę. I cały Gorzów, który dzisiaj się świetnie bawi. Mamy super imprezy w Gorzowie. Polecamy. No dobrze, i teraz rozumiem, że przyjechałyście na urlop, czy z okazji Festiwalu Gwiazd, czy tak połączyłyście jedno z drugim? Mamy babski wieczór. A, okej, taki babski weekend, tak? Tak, pierwszy babski wyjazd. Tak. Mhm. No to rozumiem, że tak naprawdę wszystko, co najlepsze, to dopiero przed wami dzisiaj. Mamy nadzieję, że no pierwszy, nie ostatni. Działa zasada, co się dzieje w Międzyzdrojach, zostaje w Międzyzdrojach? Wiadomiks, tak? Dziewczyny, serdecznie... Nie boję pan nikomu? Nie, absolutnie, przecież nikt nie słucha. Widzę, pan jest godny zaufania. Nikomu nie powiem. Bardzo dziękuję, dziewczyny, że wy wpadłyście. Dziękujemy pięknie. Udanego wieczoru w takim razie. Dziękuję i nawzajem. Dzięki serdeczne. 66. wydanie listy przebojów Trójki, no to szybciutko miejsce 22. Tutaj mamy grupę Mysłowic i ich Latawce.